برانا مختار مدین کو دشہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 46 نمبر کیسٹ جب مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 23/8/2009 کے شعر جدید میلاد پتہ ستائی اشارہ دی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 سمرا خوان بہ گور وڑو کے ہم دے تک زیاڑو اور چدا گوٹا راز وڑن دے زبردست فن بہ کو پدی کی چ ٹک سن یو امرا غور دے آدا پوز دا ٹٹوی ولا او نیو سات ادڑ دے نو بیوی اللہ زمانے تو بھائی خدا چ دا این پان نہ وا اللہ تو پپلو کارونو خپوئے گے کدا سین دا نہ را غور دے تلے یا اللہ زما تو بدا یا اللہ زما تو بدا اللہ تو پخپل کارونو ڈیر خپوئے گا نو قرآن کریم وہی جو تو پخپل کارونو خپوئے گا موتم وہ خپوئے گی نو داد بابا دنم پکی رقم گاڑے منختے تو اور کہہ دیا ام دا کے بے انصاف وہو الذی انشأ جنات معروشات اللہ تعالیٰ آغازات ہے کہ پیدا کرے باغنا سپرن والا وغیرہ معروشات او بغیر سپرنو اے متروکات علی وجہ الارض والنخلا پیدا کری کجورے او نن سبا کجورے پختانہ وی پلان کے شے دا مارخ پدا د کجورو نه چې کمې ته کجوری وي نو هغه نن سبا د مار خپه ده کم چې ته ورته کجوره وای هغه راوړې نو په مشکله به تا ته په 140 روپۍ کیلو ملایي چې کمې ته کجوره وای. او نن سبا الله تعالی امتحانات دي روجه به ماته نو ټولې به کجورې پرتی خو ته پکې ګرځې چې کمه راوالمه ځکه ترخې سخا او روغې دا مکس دي ادے ٹور تک جورے وئی دا وجہ سد دا زمون دا نا شکر وجہ دا قسم آ قسم انعامات اغا اللہ زمون رو رو اخلی دا بسرے کجور براتلا آغا دا دارو دا پارم اس نشتے چرتا منگ نا شکر کنی منگ نہ بدا کا نعمت اللہ نو اگست فرمائے و نخلا و کجورے و زرعا و فصل مختلف اکلو جدا جدا دی میوے داغے و زیتون و خونان و رمان و نار متشابہن وغیرہ متشابہن متشابہن فی الالوان و مختلف فی الطعوم خوراکنے بیل بیل اور رنگنے یکیوم یو منی تو گو رسے ہوتا سو قسم پکر ہوا تلے دا پلان کے قسم سیو دا ڈنگڑے کے سما یو سیو دے چخرے ابدی پکے بل خورے آغازی بجتی رنگ یو دے ذائقے جدا جدا دا نتق سے دا مخلوقات و اعمالم جدا جدا جی کا دانا جی بس تول سکی نو ٹکتی نا دغ سے جدا جدا اعمالم دی کا فرمائے متشابہن وغیرہ متشابہن یو شان پان والا او ندی یو شان میو والا یا یو شان رنگ والا ندی یو شان خوند والا جدا جدا خوندی نے دیکھا کلو مینو سمرے مرام خٹاکے چخرے جدا خوندے رے پپیتا چخرے شکلے دا خٹکی دے خطب ہوئے خورے میں کھلے توا چولا ناگی جدا خوندے شیخ دروستم اللہ دے دے عمر کے برکت واچے کراچے تپ سفر تلو عبداللہ ہارون روڈ باندھے روانو پیادا ماں تو ناظم سے پتا دے او شیخ رو ماں پپیتا اوپرا ماں بھی ارے پپیتا چتا جی بہ شیر ہے ماں سے نہیں دے وہ پپیتا سہی گاڑے الا روا ادا دمر دمر وہ نے خٹکی پکے پراتو تک تور تور زنی ہوں آگ تو راہ کرے لس روپو پپیتا نما چې خلی تا کړ د خورې غونته خوند او مه خاغه په پیته دار وی او مه خا ودا پښتانه ته د ونه خټکی وای. الله فرمای متشابهن و غیر متشابهن، یو شان دی پرنګونو کې، جدا دی په خوندونو کې. کلو من ثمره اذا اسمر، خوره د میوه دا غینا کله چې میوه وکي، خوره د میوه دا غینا کله چې میوه وکي. و اسمر اذا اسمر، نو چې میوه وکي نو خوره، نو که کچا میوه دی خوره خو بیا دې د دستونو خطر ده. قرآن ټوله خبره په یو ځای نه کې شاته راشه، نن مې آیت تا یر تیر باقی روزگار نہ خا، یر با تیرو نہ یادو با. فرمائے انظروا الی ثمره اذا اسمر و ینعه، انتظار کوئے میوے دا غیتا کل چی میوہ اونی سی او خپا خشی، نو بیائے خورا کچا با نکرے خا. دار چا میں دے خرابی دنو خرابی کی بنا جی کاریٹ نہ میوہ رو باسی، نو سردنہ د نسوارو پشان گوتے یخی آوری دا سدی لگا دا کاربیٹ تی خواہ پا کاربیٹ وی دل پخی نا با خود بیمارے پیدا کئی نو. اللہ فرمائے کلو من ثمره اذا اسمر و ینعی، خورے دا میو دا غینا کلچ میو کیو پخشی، دا پخشی دی دا کم دا امان اکر دا دا ننن میں آیتا او کاغ آیت و سرنی نو خیٹا بری بیا خراب ای نو تا فخد نو. قرآن سا عجیب کتاب دے او زبردست کتاب دے، خو نظر غواڑی دا چاچے قرآن کے نظر نہ لگی نا پہ نپوئی. وآتو حقہ یوم حسادیم، سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وی فی المال سے والزکاتیم، تاسو پا مال کے بغیر دا زکات نام دانے جیرا غریب سڑے رہتا ادری کی مرا پو خرانے لینو زکات کو ختم شوئے دے، نو خیرات پر کرنا زکات ختم شوئے نو خیرات ختم دے، خیرات خود کال دولس میں اشتی کی ورکا صدقہ ورکا. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وی ٹھیک تا پسل کٹ کو کٹائی دے اکڑا وہ شر دیتے ورکو اکری ٹو نے ڈکڑی غریب راغ تا تو وی مال زکات را ہیرا زکات کو ختم شو مرا ورکے او لپا میواتے نہ ورکا سڑیا دا خیرات نہ خوچتا نوزی. اللہ فرمائے وآتو حقہ یوم حسادے، ورکوے حق دا اللہ پرواز دلو کولو داغے کے، پرواز دا کٹائے داغے کے. حقہ من الذی اوجبہ اللہ تعالی، اگا حق چے اللہ پتا واجب کرے دے زکاة و شر وغیرہ. ولا تسرفو، ولا تصرفوا پمخ مروت زکاتو نہ مور کوائے، نام گور اسراف چراز تے زکات اگا چال ور کے چستا پہ چرت برابری گی لگا چیلم ڈکا نے ابے اوندا زکات والا تے زکات دے دے ور کے چ سبا تے خدمت نہ لے انن سبا زڑی بڈے گا نے اللہ نو زامن یو فابل خوائی غریبانان بے بے پیسے در لے ادا ہوئے شا نو بی بی بگوری خواہ چھے کم آیا ویڈا تا دیر نیز دیو اور کم آیا ویڈا تا دیر سی پتونا کول دا دے کنا ما تعالی میں برخ کرے دا والا آنور خیر خیریتی بیا خواہ نور غریبانان کلتی وی خیر دے خدا با زکاة اگا چالور کئی چھے سوک دا دے کم سے کم رس کے بدرے دلا نم خوالی کنا. اللہ فرمائے واتو حقہ یوم حسادیم، ورکوائے حق دا اللہ پر وزد لو کولو داغیم. ولا تسرفو، اکتو تا چگی وی چی گورا تی پا ایمان وی چی کم قرآن کریم تا ناس طالبان دی نو آیا حق دار دی دیو کنا عام خلق، نو تا پا خپل وی چی او دی دی نو حق دی چی دی تعاون اکریشی خوا تاسو تا درخواست تے. اللہ فرمائے ولا تصرفو، اسراف مکوائے سمانا، اسراف چی او انسان پا فعل کی دا حد نہ تجاوز ہوئی. امام راغب رحمت اللہ علیہ ہوئی زکاتو نہ ورکے ورکے اور تپ کے دا حد نہ تجاوز ہو کے سمانا زکات تیرا واغس نو مالدار نہ دے ورک دا خدا دا حق نہ تجاوز کو ویلی نو آتو حق کہو یوم حسادی دا لا حق ور کے حق دار. اور قرآن سورہ نساء کے تاؤن نستل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا نو دا زکات اہل گورا غل ورکو گن تے مالدار لسنگ ورکے. اللہ فرمائے ولا تصرفوا بے دالا سکے چھ مالدار لے دیر زکات ورکے و غریب لے لگ ورکے خا نا دا زکات پل سفد آدھا چھ و غریب لے دمر زکات ورکے چھ بیا بل چاہتا لاس ننیسی دے بوئی تو بیا راش اجرے تا سرا میں کار دے خا نو رائش دا لس روپے زکات کے والا پلس روپے کو لوبیا نہ کی گی سڑی دا پلس روپے کو نن سبا لوبیا نہ ورکے خا تا سکارو اگر بوتل یخ چی دے اگم پلس نکی بغیر دا 15 روپونا دا زکات پا پلسا پا پوائی اس کا تا داوے چیر زبا یو سڑی لے یو 100,000 روپے زکات کے ورکا ما خواگا چی 2 روپے ہوئی نو خواب خون تر خلیشی نو بیابا بل چاہتا موئی چی زکات را نو بس مردار بالی دا خلکو نو وی دیکھا نا اب دا سیلی لکا لکا دا خنزیر وقا چیلی چی پچا زکات نکی گیا دے اخلی. قرآن فرمائے ولا تصرفوا منسو اے لا تنفقوا فی معصیت اللہ تعالی. روح المانی وئی دا خدای پنا فرمانے کہ بمال نہ لگے. اور امام مقاتل رحمت اللہ علیہ وئی لا ولا تصرفوا دا خدای نہ سیوا دبل پنم بے نہ ورکے. اور اسراف چے دین دا ضد دے دمیانہ روائے انہو لا یحب المشرفین یقیناً اللہ نخوخی مشرکان. ومن الانعام حمولتا وفرشا دا بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید. ابن عباس وی اغا غٹ سورلی چھ دا بار اڑلو قابلی اغیت حمولتا ویخا اغا غٹ سورلی چاہ د بار اڑلو قابل نو تا پوچھانا نے خرگے را دیکھو گن در من سٹھ رے پہ واچو لے حساب دارا اب یاد وہ تلخت نہیں بولے دا نہ سرمند مر پورے پرے نہ پودا آئیو تو میں لگ دا خرگے خورے ٹول بھی نہیں کرے دے دی اس نے کی میں خا میں زور پتا نہ دے کدا سی وی نستان او بہ دے بیا بتا تا پتہ بھی جی دے سکی گی کہ نہ سے خواہ غریب ویلی نہیں شیخا. نبی علیہ السلام لے یووخ راغے اللہ و تا گویا نہ کوئی مالک پا ما ظلم کئی مالک والا رو گوختوی ظلم بنا کئی پا سارو زمون دا سے پیغمبر دے چی پا سارو امرحم کارو خوا دا سارو حکم دا مالک نہ گوختر جدا باور کئی آغا دارے چی ظلم با پا سارو نہ کئی خوا. ولا تسرپو اسراب مکویم دا بکور کے سندا ساتلی گوئے ساتلی خلق بولا میخی و غواگان راولی یرا 300 روپے راز پی سندال آغا لما غوڑی لما آغا غریب لما چا گیا ہم بیانور کئی خانو دا تا زیادے نکے تا سندال پنم دے چندہ شورو کردے دا آغا لپی غوڑی لے استانا نسیوا کی تا پی آغا رسا غوڑی وال لکہ نبی علیہ السلام بوئی سوک چا دا چامیخ تا سندال پری دی آو دا پیار 100 روپے واغ استدا دا سورتی کدا وقت دا دلے وہ دا خنزیر خلق زانے و لین جوڑ کرے پخپل سمی قرآن حدیث کی معلومات نہ کی جائے دے سو کم دے یار دا منگ زان لنا لوستا ہے جی ٹھیک دا مسالہ دا دا منگ پہ سنڈا لگوڑی ہے لوائے منگ تا پتا دا چھتا پہ والا گوڑی ہے لیا گوڑی دے چھتا پخپل خوڑی لی جا غلا لے آنن سباب ہے اوکرے 650 روپے کلو. اللہ فرمائے انہ لا یحب المشرفین یقیناً اللہ نخوخی مشرکان. ومن الانعام حمولتا وفرشا شیخ دروستم تا یو کال چاوی جی دادا دی نرخونو مرخونو تا تسنگ پتو لی ناغوی آغا مولا درس نشی کولے چی آغا دا قرآن سر سر دا دنیا پا بازے الخونو باندے زان نپوئے کئی دا دنیا پلین دین پم پزنی الخونو زان پویا کئے کنا لاغی بکار کی پدے خوکانی گی جی سر کتا کوا بس قرآنو آیا دا ٹول حالات تی دین وزان خبر ہے دا ٹول علم دے دا بخل علم کے راولے. اللہ فرمائے انہ لا یحب المشرفین یقینن اللہ نقو خی مشرکان. یو دلی میں وڑو تا سبق خو یو بابا راغے تیرا کے جمعو نو زمارا دا سے پڑھاگا نور تناس دو مارے دا موری سے کٹورے کٹورے مالکانو تا میں دا سوئے لکہ زان پوئے آلک راغے ما توی جی دے ہوئی جی کٹورے را جی غڑی دا لرولم میں واتوا چی تا دیر ساد ہے زما آگا غوڑی لگی جی آگا سر دا کٹوری ما پسی گرزی دا کٹوری نہ گرزم پا غوڑو پسی لگی میں غوڑی میں خوخی خو آگا چی سر دا کٹوری پا ما پسی گرزی دا پسی نہ گرزم زا اللہ گرزو لے نہیں مور پسی نو تا میں دیر سادہ ہے پا ویدہ خوشی با مولا دا انور استازان خو دیر خوش آلی شو لگت لو خیرہ کی میں والا کنم وڑو کے لو خیدر کمون لگت کہ سر د لو خیرہ پسی گرزی خا کنی دا غوڑو پا مخ خا نملئی. اللہ فرمائے انہ لا یحب المشرفین یقینا اللہ نخو خی مشرکان. ومن الانعام حمولۃ وفرشا پیدا کری دی دسارونا بار اڑن کے او چیت قد والا حمولۃ یا وفرشن وفرشن دامان چتا سے پزم کرا سم لو او زب ہے کہ داغے وق خرائے نو فرشن دا مانم کے دی شیخا لکا قرآن وی وانشانا لکو من الانعام ما یحملو الاسقال ومن الانعام حمولتا وفرشا پیدا کری دی دسارونا بارون ان کی چیت قدوالا کلو مما رزقکم اللہ کلو خرائے مما داغنا رزقکم اللہ آج اللہ در کڑی دی تاسولا پیدا کڑی دی اللہ حلال کڑی دی اللہ رزقکم اللہ حلال کڑی دی اللہ تاسولا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابداری مکوائد قدمون دی شیطان انہو لکم عدو مبین یقیناً اللہ دے استاس دشمن خکارا پیراتے اوکال پاس سورو مطلبہ یو چار دیوالے نہ آخوا یو سنڈاو پخٹ کے مالک د موار نے نیولے ہو زودرے دم میدا ولے دے خٹے تپرے ہوتے دے وے نہ استاد تو سادہ سڑے وے دا خٹ پیا گا گم میں تو سڑی سیا دمر تجربہ کارو سنڈاو پخٹ کے گردو وے دے آگا گی خو دا ساروی دی فائدے تے نالے جائز خیر دے کمی چی جائز پیدی دی خوا. وہ چیتا پگوا باندھے سٹ تڑلی نو دا ڈیرا بین صاحب دا خود پیو دا پارا اللہ پیدا کرے دا وڑا کوٹے گوا گئے رہتا پدرا نہ سٹ تڑ لے رہا روان دا غریبا دا سارون آگا کار مال چی آگا مناسب نہیں تھا. اللہ فرمائے ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابداری مکوائے دا قدم الشیطان انہو لکم عدو مبین یقیناً دے ستاسو دشمن دے اخکارا سمانیت ازواج سمانیت ازواج آیت کی دلیل پہ توحید زورن مشرکان تا سمانیت ازواجن پیدا کری دی اللہ ات قسم جوڑا او ددی آیت ربط تیر آیت 139 سرا 139 نمبر آیت وقالو ما فی بطون حاضر نام خالصۃ لذک داغے سر ہے ربط. اللہ فرمائے سمانیت ازواج پیدا کری دیا تھا جوڑا ہے من الدوان نسنین دگڑو ندوان دگڑو ندو پیدا زوان اس میں جنس تھے مذکر مؤنث واحد جمع ٹول باندھ ردے اطلاق صحیح رہا. سورت نجم اباس ہے 53 نمبر آیت سورت نجم 53 نمبر سورت سورت النجم سورت نمبر 53 قرآن پاک فرمائے 53 آیت سورہ نجم 45 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى یقیناً اغا اللہ پیدا کری دی جوڑے ناری نو زنانا من نطفتن اذا تمنا دا نطفینا کل چوارو لیشی پرہم کے اللہ دا نطفینا کہ انسانان دیو کساروی دی اللہ پیدا کری دی جوڑے جوڑے خوا فرمائے من الدوان نسنین دا گڑو ندوان ومن المعز سنین دا بیزو ندوان قل آز ذکرین حرم آمل انسین او آیا آیت و نران گڑو پیس حرام کری دی اللہ آمل انسین او کدو ما دے گڑو بیزام ام مشتملت علی ارحام الانسین او کاغش ہے چی مشتمل دے پاغے گڑ دی پاغے رحمنا دمیندو نبی اونی بے علم کنتم صادقین خبر کے ما پا دلیل سرا کتا سرشتی نہیں ہے سمانا دا زانم حلال ورام جوڑ کری دی ومن الابل اسنین ومن البقر اسنین او دا اخان ندوان دا غوان ندوان قل آز ذکرین حرما عمل انسین او آیا آیت و نران او خوقوئے حرام کری دی اللہ آیت و مادے او خوقوئے دا دا نفی دا حرمت عقلی دلیل دے مطلب دا چے کہ تحریم دا ذکوریت پا وجہ دے او کہ دا انوسیت پا وجہ دے او کہ دا حرمت دا رحم دا مشتمل کے دو پا وجہ دے نو آخر دے دری والو کے دا حرمت وجہ کم دا چے تا سوائے دا حرام دے نو کسے دلیل در سری خوخ ہے نو چینشتا نو بیا ولی دا زاننا لالا و رام جوڑا ہے فرمائی اللہ قل آت ذکرین حرما عمل انسین او آیا آت ذکرین حرم آیت و نرا لوخ و غوئے حرما اللہ رام کردی عمل انسین او کدو ما دی او خوا اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اگا چے چے گٹ شوی باغی رحمنا دمیندو ام کنتم شہداء آیا و اتاسو آزیر اس وصاکم اللہ و بہذام کل چھوکم در کوتا ستا اللہ پدے یعنی ددے پارام والی فمن ازلم ممن افترا للہ کذمان سوک دے لوے ظالم دے دا غچانا چھ جوڑی پا اللہ دروغ لے دل الناس لپار ددے چھ گمرا کی خلق بغیر علم بغیر دلیل نام ان اللہ علی دل قوم الظالمین یقیناً اللہ توفیق نور کی قوم ظالمانو تام اس وضاحت کی دا حرامو او وضاحت کی دا تحریمات العباد قل لا اجدو دا نظر دا غیر اللہ پینزم زل وضاحت قل او پیغمبرا لا اجدو نمو مما فی ما اوحیا الیا پاغ قرآن کے چی وحی شوید ماتا یا فی ما اوحیا الیہ پبارہ داغ حیواناتو کے چداغ بارہ کے ماں توحی شویدا محرم حرام اللہ تائمن پخوڑن کے تبو خوراک داغے دا مان تفسیر ماجیدی کرے رکھا لا اجد فی ما اوحیا من ان جانوروں کے سلسلے میں جن کے بارے میں مجھے وحی کیا گیا ہے تفسیر ماجیدی الا ان یکون میتتا مگر چیوی مردارا او دم مسبوحا یا وی وینا بیدن کے بیدن کی وینا حرام دا او استاجی در توی مال سپین چرگ راولا سپین بانگی راولا زب پاغی تال دیر یو داغی پا وینا بدلا یو مجرب تاویزو لیکم خوا استاجی بیدون کی وینا خوارا من دا دا علم تا تا دا کم زینا حاصل شد اللہ دا کتاب نا چھے تا دا اللہ کتاب تا نکینے نمولیان بدن دا غسے دا تاویز پا بانبان سپین چرگان غاری اتا تا بوئی چھے زدہ دے پا وینا تا دا تاویز لکم کنی ما چرک سکاو وایتے چھے سکے کن دا سے بیلا سو کئی سدے کاؤ خو پا دے باند زان لالالاو خوڑ دے کنا کنی بیدون کی وینا خو آرام دا نو تمالا دا چرک پا وینا تاویز سنگلی کے ابیدالا دا زاپرانو پا سائے باندولی کنو توی آو واقعی خبر اچھے دے پو وینے لکھلے رہے لکھا دا زاپرانو صحیح او وینے یو شہرے کلے چھے وچے چھے اللہ فرمائے او دم مصفوحن یا وینے بیدن کے او لحما خندیرن یا وخد خندیر فا انہو رشن یقنن دا پلیت تی او فسکن یا خوڑل دا دے وطل دی دے اسلام نام کدا حرام دے او خوڑل دا نافرمانی دا او ہلا لغیر اللہ بی چاوا شوی پاغے بے دنم دا اللہ نام فمن دا ترہ غسوک چا ناچار شو خوڑلو دا دیتا نو دی خوری غیر باغین زان با پی نمڑے ولا عادین زیادے بم نکے چا دا ضرورت نزیادا خوری دم رہی اجازت تے چیتا پی صرف جوندے پاتش او دیتا وہی حالت دا استرار پدی کی بیا غور دادا چھے دا بابا دا نم منخت با نخوری اگر که دا لوگ امرے او کنه دا خنزیر وخی یا بل سشی دم ری جازست چھے تا پی جوندے پاتش دیتا ہوئی حالت استراری فمن دا تر غیر باغین سوک چھے ناچار شو دی خوری زان بنا مرے زیادے بم نکی فین ربکا غفور رحیم یقینا رفتا بخون کے رحم کون کے دے والذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر والذین پائے کسانو باندھے ہادو چہا یہودیان دی آیت کے دے سوال جواب کئی سوال داو کددی سیزونو نے علاوہ باقی ٹول سیزونو حلالی ناغنکونو والا حیوان او دغوا او بیزے بازی سے ولی یہودو باندھے حرام میں نا اللہ جواب کئی چھے دا دی سیزونو حرمت نہ دا ارچا دا پارو او نہ دا ہمیشہ دا پارو آگے تا حرمت موقت وی سریا ہاکو دا لگ وقت دا پارا دا لگ خلق دا پارا اللہ حرام کریو دا مطلب لکہ او زنانا دا ستا دا پارا آگے تا قتل ناروا دی خوکو پا شرعی نکا دے واغستا نو تو سر نیز دیکے دے امشو گورا تردگ وقت پورے دا پتا حرام وا اللہ فرمائے والذین ہادو پاک کسانو چی یہودیان دی حرمنا منگا حرام کڑیو بن کڑیو کل عزیز و فرین ہر نکن وال زناور نچاوی زیز و پر نمراد اگا حیوان دی چی لیس منفرج الاسابع چی داغی دخپو داگو تے دیو بل نجدا نئی یو بل پورن خطی لکا بتا کتلی دیدی و تک پوتا نا تا صرف دا کلانگی خپی چاپی کوا وڑاوا چاپی کوا پسابو نینزا نا کلا کلا دا مرغابه خپوتا مگورا داغی گوتشتا دا خپو خو بیلی ندی داسه منس که ولی اللہ وخا جوڑا کرده یو بل پوری داسه ان خطی ری پنی طریقه کل لذی ظفر دارنگی اوخا دا اوخی نکون اشتا چه تی کلا خپیڑ تاو گو رے خوانکون دم را جخشو ری پا دیکھ وخا که چه توی دا تو لگ وخا وخا دخا خلکو که مشعور وا چه آقا کم حیوان ده چه پا گیخ پا کی ده و نماتی چاو توی جی آقا اوخ ده والا علم چه رشاری که درو زخوائے مکدے کے خودے اور ٹک بتے اوباسی دا سے خبر ہے تم ردا چھ دوخ پخ پکے نکو نشتا خود ڈیرے وخ دو جن اخکاری نا اللہ فرمایا دارنگے شتر مر او بتا احسن الکلام کے شیخ دروستم ہوئی وہی غیر عزیز و فر ددے نہ مراد دادری قسم حیوانات اوخا شتر مر او بتا اللہ فرمائے ومن البقر والغنم او دا غواننا او دا گڑو بیزونا حرمنا علیم حرام کری منگا پدی بانے شحوم ہما واز گئے دا دے حیواناتو دا سوخ دا پار پی اللہ تعالی دیل سزا ورکولا و تای واز گئے پتا سو بندی خوا نو دے دا نر زامنو پر روڑے نو پلوخی کے بیوا چولے پا اور بے کے خونے نواز کے بے ویلی کرے وغا ڈل بے خواڑو چا بہت یا لگا پتا سو آرام نہیں دیدا لرشا وہی دا وازگیری کدا ڈل دی دا خو منگا ڈل خرو. اللہ فرمائے حرمنا علیہم شحومہما حرام کری دی مونگ بن کری دی مونگا پدے باندے وازگی داغی الا ما حملت ظہورہما مگر اگا وازگی چی انختوی داغی پشاگانو پورے او الحوایا یا پکلمو پورے او مختلطا بے عزمین یا غواز گے چین خطی پا ڈوک پورے نن سوا بتا ڈوکی پورے واز گو مو میں خیر خیر کیا او مختلطا بے عزمین یا اگا چی گڑوی دا ڈوکی سرا ذالک جزین آم بے بغی امام دا سزا ورکڑا مونگا دیتا پا سبب دا ظلم دا دی و انا لصادقون او یقیناً من خامخا رشتیا وایو. فإن کذبوک تسلی پیغمبر تا بعد البیان پیغمبر تا دا حلال و حرام و بیانو کو اتا گور دا خلق اسم ستان منی چن منی ندی منی نو تا خپکی گی سلام. فإن کذبوک پس کدی درو جن وی تا تا فقل ورتو آیا ربکم ذو رحمت واسعا رب ستاسو پراخا رحمت والا رے زما نبی خپکے گا ماں کسوک نمنی نبمنی ولا یردو باسو عن القوم المجرمین نواپس کے دیشی عذاب داغ قوم مجرمانونا سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ پایت کی شکوا دا اور تو مشرک انسان اغزور او بین الاقوامی دلیل اغیر سرگن مشرکان با عنقریب تخپل شرک عمل پا دلیل کتا تا وی سو کو کہ اللہ تا نوی منظور کننو منگو اللہ کا شرک کرے خوا اصری خبرا دو تنامیان پا جنگو یو پنج بالو یو بدا بلو نو ناغیو تا وی ملت تسی تا تا پتا دا ناغوت الحمد للہ زخو پنج پیرے یما ناغوت شکر الحمد للہ زخم بے دتی ما غریب پدے نہ پوہدا الحمد للہ زم بے دتی ما دادا میانو خبری نو سیقول الذین اشرکوا دا مشرکان موئی یرا کہ خدای تا نوی منظور نمون بشر کولے کڑے خو بس خدای تا با منظوری مونگا مشرکان یونو وی دا با خدای تا منظوری چی مونگا مشرکان یونو وی نا دا خو خدای تا نه دا منظورا تا شرک پریدا نو بیا تا مشرک نه تا زینا پریدا نو تا بیا زینا کار نه تا دروغ ویل پریدا نو تا دروغ جن نه خوا چه تا ویزا دا دروغ زکرم چه دا با خدای تا منظوری نو تی خو پریدا کنه ندی منظور و تا خوا سیقول الذین اشرکوم خام خواهی مشرکان لو شا اللہ ما اشرکنا که خو خوید اللہ نو شرک بندر اکڑی مونگ ولا آباؤنا نپلارانو زمونگ ولا حرمنا من شینا نبوی حرام کڑی مونگ سشیم کذالکا کذب اللذین من قبلیم دکشان نسبت دروغ کڑی و توحید تا اگا کسانو چر دین مخیو حتی زاقو باسنا تردی چو ویسا کازاب زمونگا قل حل عندکم من علمین ورتا وایا آیا تاسو سرشتری سے دلیل چدا تاسو آئے چدا باللہ تا منظوری کئی نفتو خرجو لنا کارک ہے اگر دلیل منگتا دلیل خو ندارت کنا چی دلیل دا سر نشتا نو این تتبیون اللہ زوان نئے روان تاسو مگر پا گمان پسے دا بابا پا نم منخت ورکوما گورے ای گورے کا کار میں پیوش کی دیشی چی کار میں پیوش او سپت لگی کا کار میں پیوش گورے او کی دیشی او سپت لگی دیل قرآن نم کے خود زوان این تتبیون اللہ زوان نئے روان مگر گمان پسے اے و ان انتم الا تخرسون نئے تاسو مگر کلیان او قرآن کریم جاسیہ کے غالباً ہوئی قتل الخراسون تبادشی اٹکلیان وہ تو خود تبائے قل فللہ الحجۃ البالغہ قل فللہ الحجۃ البالغہ او آیا پوخ دلیل دا اللہ سره دے، مطلب دا مشرکان سره د توحید مقابله کې پوخ خسکه معمولی دلیلم نشتا، صرف دخلے پا تاویلی ماویلی پا سیرم دی. قلو آیا پیغمبرا فللہ الحجت البالغا، اللہ لرا دلیل لے پورا، فلو شاہ لہداکم کہ غختل اللہ خام خائدات بیکڑے تا ستا اجمعین طولو تا. قل حلما شہداءکم اللذین یشہدون، حلما شہداءکم اللذین، دی آیت کے حلم ما اسم فعل دے، اے حضروم پل مشران آزر کے آیت کے داغ ملاو کم بیانی چھے دا شرک او بدعات و عمل کئی او فتوہ دا توحید سنت خلاف ور کئی، سو مطلب پنج پیریان پا غلط ہے، مونٹی کوائیو زمان دا لین صحیح رکھا، نو دی آیت کے داغی رد کئی، زجر دے علماء سو تا. اللہ فرمائے حلم شہدا قوم، ابن جریر وئی ورتو آیا راول ملیان ساسو الذین غملیان یشہدون چ بیان کی ان اللہ حرم اعظم چ یقینا اللہ حرام کری دی دا سیزنا، ملیان امراول منتر قرآن کیو خی چراتا سدان نکم تا حرام وای چ دا منتو خی چ دا اللہ حرام کری دی. نفائن شاہدو کدی بیانو کو بے دلیلا نفلا تشہد مام، تو ملگرتی آمکو دی سروائے بائی دلیل بخے، ولا تتب احواء الذین کذبو بے آیاتنا، تابداری مکو دا خواہش دائے کسانو چے دروجن گنی آیتو نظمام، والذین لا یؤمنون بالآخرام آکسان چے باور نکی پاخرتو، وهم بربهم يعدلون عادي دخل رب سرا مخلوق برابر. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، خا نو چې دامون و تارا موید نه دی حرام نه اخر دارام ته ستوي، نو دی آیت کې داغه جواب. قل تعالوا کې تقدیر دی اتلوا ما وصاكم به ربكم، اور دے آیت کے اگر وصیت نامہ دا پیغمبر امشولا، پیغمبر وصیت کرے رہے چہ دا زان حلال رام مجوڑا ہوئے اور شرک مکوئے. اللہ فرمائے ادا پیغمبر اگر وصیت، اللہ اللہ، پا آیت کے لس احکام دی، پینز منہی انہو اور پینز معمور بھی، اور حدیث کے راضی چھے کم بنی آدم دا منہیاتو نا گیر چاپے را تاویگی را تاویگی نو قریب را چھو غرزی گی پکے خواب. آگایو سڑی وی دا دی کوئی نا با گیر چاپے را تاویگو پا منڈا او سر با پینک دو چھے کمیو با تکڑی نا آگاو تیالا کپری نوزوات ہے نا تا گورا کنا نو شورے اکڑا زر زر زر زر زر زر ناغبل غریبم لیو سات تاو شنو دا بیاوی دا سنن دا سی بتاوی گی چه درست شپا کیو غرزید خان. حدیث کے راضی چه تا دا یو شیز نتاوی گی را تاوی گی، اللہوی دا دی شیز نمتاوی گی را تاوی گی دا عمل مکوا، اتو اے کوم اے نخو کنا سی تماشای کوم خواد چرس کم انا خطوری گی دا سڑی سنگ سیگرٹ دا کئی خواد، اولی دارو را واغذی و تا داروی خواد چرس و تا نوی نو پتیلی کے واچول نو بیا وتا ڈبے دا سیدھی بولے دا نو بیا روا نو پتیلی کے میدا کڑا ابے او پسی سگریٹ تش کو کھا نا دے کے وا چو نو گڈ بڑے کڑل نو بیا لگیا دے کھا سکم نہ خاصی گورا ما نو بل دی وئی ٹوری گیرا دا لگی چے بے سنگ گیرا نو لگی را کیا گین بیا نشا پروتی یارا ان وے سڑے زر نشا کئی کہتے استاد جی تا تو سے پتہ دا حرام اللہ کمی چه تکس خلو اوڑلی دا دکا پا وڑکوالی زمای او مرگره و ناغ سرا دا پا خواب پا که دا یکم بای ٹکس تنیوی نو پا دقا بوتل که و سرا نسوارو وی چوالو میال که پا تا سر نگردی نو من دا خو سوی نجاتا تا دیکھو آگا نو مال اتلی که دا سلو کندوی اخلا که واچه و شونده که نو چه ما که خود که نا نو دو مخپی خپلی کرے دو پردے ڈیران تا میزان رساو آگا چی ما تو بکڑی در مالا نسوار خلیل ندی روڑی لی سگرٹ خو ڈیر آگا تا خمر دا بہت دور کی بات ہے اللہ دے زمون دا بچی دا خضوا خبر دا دے نشو تماشو نا بچو ساچ نشم نا سگرٹ او تماشا من پردو جی نکو سارا غلط روابطے دیتا نشے و تماشی ہوئی خان. اللہ فرمائے اتماشو والے چیری دا اکثر غر کی خان الاڑو ام شرے پ تماشا نو چت پکوٹ باندھے چت پلرگی پورے رنگدار کپڑا چتا وار اوڑے انختے ہونا آگے بدا چل رہا چلکاؤ نو دبو ہوتا دا سیو قتل بیا بے ہوتا دا سیو قتل بیا بے ہوتا دا سیو آمو شرے پا تماشاو وطوے صدی بچے میں نے یہ رب بس کا کہا سبے ہوئے وہ اینا بچی رشیا رات ہوا ہے وہ بس دا دو خطلہ مودرے دا منا خواہ آگا پا کوٹا آگا جینے نا دا بلارا کل رات دا سی کئی کل رات دا تے خدای دے قوار کا دا خوچتا زڑا چیر دا اوارا اوڑے دا پڑکی کے خطے دا دا تماشے بڑے بچی اگر کی اور دیکھا عمدہ بڑے تباہ تور سے وہ تماشو تماشے بڑے تباہ کی برے خا. قرآن پاک فرمائے آیو بڑھے وا ڈیرا نے کا بڑھے وا آگے وہ ظلمی تویلو یما بچے میرے وے دا ظلمو دنیا لڑا دا جنو خندا لڑا سالاس لبسرش خیر دی زیا زب درشم مور پلار تب دی مینت کما چرے الک لزر تر زر وادو کہ خا ہو بچے دا کار مکوا ما بچے میرے پردو کسو کے ادرے کا مدا ڈھیر دا شرم خبر دا دکا جستا خوری پیغلا آگے تسو کدری کی پردے سڑے تب برداشت کی نو دے وہی نا نو چے نا نو تسنگا ادرے گی سدے خیال تا سا سوچ کر دے اللہ الصمد اللہ فرمائے قل اوایا تعالو راشے تعالو کی تقدیر اتلو ما وساکم بھی ربکم راشے چی تاسو تا اویم اگا احکام چی اللہ پی تاسو تا حکم کرے رہے او دے آیت کے مالداران تا خطاب دے لا تقتلو اولادکم کے بوایو خا قل اوایا پیغمبران تعالو راشے اتلو بیان کم ما حرم ربکم علیکم آگا چیش حرام کر دے رفتا سو پتا سو اللہ تشرکو بیشے آم لکا عربوی تعالی ما تقول راشا سوائے سوائے الگواری نو تعالی راشے چی بیان کم آگا شے چی حرام کر دے رفتا سو پتا سو اللہ تشرکو بیشے آم پتا سو یو شے دا حرام دے چی دا اللہ پا ذات و پا صفات کے با سشے نشریکو ہے شرک حرام دے او کون کی ہے مرتکب دا حرام دے زکن کون کے مشرک و گرزے دو او چکلے شرکو کو نو پد خز طلاق شوا دکا خز مسلمان ہو کنا او قرآن وی لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن دا مشرک خز سر نکاح نہیں کی گی نو اللہ فرمائے اللہ تشرکو بھی شے آدا چنب شرک وائے اللہ تشرکو دا فعل محذوف مفعول دے اے امرکم اللہ اللہ تشرکو بھی شیئا دا اللہ حکم دے چن بشرک وائے دا اللہ سرس شیئا و بالوالدین احسانا او مور پلار سر و خیگڑے کوائے مور پلار تب کنزل نہ کہے مور پلار تب اسپک نہ گورے حدیث کے راضی درزل نبی علیہ السلام وے رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ پخورو دے ککڑے شی پوز داغ پوز داغ پوز داغ صحابو دے چا پوز دے پخورو ککڑے شی خدای دے زر مڑکی خا لکا خور پا پوز کلی چی قبر کی کی دے خور پی واڑی کنا او دغا پوزا بیا خوری کی گی سترگ خوری کی گی تندے خوری کی گی البتہ او مسئلہ دا او اگا مسئلہ کتابونو کی نشتا خو رواہ النساء خز دا دے زمانے وی وہی د نایا نلاس بند خوری کی خا بولے وہی دی پی دخل کو خدمت کی خا او دا کما گٹا دا کور ترازی لگونتے مفتیانو نا دی تپوزو کی چی دا گٹا سنگا دا تیرے لحسنو پتا میں نور دے خدای خیر کی پا آقوا کم نائی چی گیر خرائی آگا دے چا تا مفتی للار شی و تپوز دیو کی چی دا آمدن زما سنگا دے زنو ہے ما زکر زی یریگا ما دا سے لگ لگونتے علم رتا ہوئے باقی معلومات تی بیاو کی خیر دکھا اللہ فرمائے اللہ تشرکو بی شیعام و بالوالدین احسانا مور پلار سرا خسلو کوئیم خاص کر نبی علیہ السلام وی اغا چا دے پوزا پا خورو کا کڑشی خورے دے مر کی دل مر گراشا چھے مور پلاری بوداگان شی او دی داغی پا خزمت جنت تلار نشی نوی پوزا دے پا خورو کا کڑشی وا بختور اولاد دے اغا چھے دا مور او پلار خپو تا کی ناستا او دودری گوتے پو ولا پا خپو کی خودے او چاپی کرے ولا ناغا بسوی اللہ دے رخوک کا لما یونیا و پستر گوڑندا وا پدوانے با کیلا کی دا آغا زمانہ کی ما با یو کیلا را واغستا بازار کی لا بڑم دا شاد غالے با ملاول پستر گولاس کی خودو بے خربیشی اپلان کی ہے نو بیا به میکیلس پینا کړه خپل کې به مې ورکول نو ماته به بچې مې دے الله دې رخوکا زما دې رخوکو الله دې ستاره خو نو د مور پلار او د نیاګانو دعاګانې واخلې د چاچی هغه دعاګانې واخلې مونږ خو بیغم یو مونږ نه خواغشتې دي ستاسو د استاد خو دواړه نشتا مور او پلار الله ته بیغم کړه دے اللہ دے مغفرت نصیب کی او داغی پا خدماتو کے چھ مانے کم کوتا ہے شوی دی اللہ دے ماتا معافیو کی اللہ فرمائے دا مور پلار دا قدر تپوس داغا چانہو کے چھ مڑا شوی تینا تاسو تا قدر نشتا زکا تاسو تا گرزی را گرزی وینے او گورے دا قدر با تاسو لعلہ درشی چھے دا مور کٹ او دا پلار کٹ تاسو تا خالی شی آگا کٹ چھے پائے کہ بستا مور ملاستا وا آگا لارا پا قبر کے سملاستا بیا بتا تا پتو لگی چھے مور ستا ہوئی خوا آگا توائے دغا سے نلگی نو زخیر دے تجی نینو چھے کل وادشے او دا بچو مور شنو بیا برا تا پتو لگی دا مور سوکوا اس تا تا پتا نلگی اس خوا تا تا کڑشا اڑا مشو تا چیلا پیونا کے نہ پکنزلو نہ پ بدو ردو اکوس دلاوش نو پ وہلو ٹکولو خدا پتا بتا تا لاگے لگی چیت پخپل مور شے او یا بد تالا پتو لگی چی مور دی نشی نش اللہ دے نہ نش گئی اللہ فرمائے و بل والدین احسانا او مور پلار سرا خیگڑا کوئیں ولا تقتلوا اولادكم موجنے خپل بچی من املاق دوجے دلوگنا مالدارانو ته خطاب دے تاسو ول منصوبہ بندی کوائم تا کر خو مرغن خوراک نہ دی تا کر خو پرجن دی تا کر سیگانی دی تا کر پرجنا د پیپسی گانو بوتلو ڈکی دی تا کر امن دی تا کر خوراک نہ دے تا کر خدمر خوراک نہ دے چ ساروی ہے پخوڑ لمڑ شو تاولی منصوبہ بندی اکڑا وا بدبختا تو مالدار ہے تابند آگا غریب تو وہی تبم نہ کہا تب وہ جی غریب تے کم دے کی ویلی بنی اسرائیل باس ہے 31 آئے تو دلتے مالدار تو وہی منصوبہ بندی بن کے او بنی اسرائیل کے غریب تو وہی نہ بکے یو دیر شاید 31 اللہ فرمائے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم غریبانانو ته وای بچی به نه وجنه منصوبه بندای به نه کوایم. دلته خپل سبق ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجنه بچی خپل د وجه د لوګینا وړی جنې یو تا کر راغلی اتا دوک کی هغه ته وای زمونږه دفتر تراشا ازمون سنټر تراشا پلانې چلبوشي وای دا خوډېره ګرانه دا ګوره لوخی د تسخا پراته دي یو دې په ګوډی دی او بل دې په ډوډی دی او پلانې لوټیګړې دی او ګوره یو پینسا دې بره دا سکه دا لګه وقفه کوه یا خورې دا وقفه څه ته وای وای ته سنټر تراشه تا ته به مونږ داسې وقفې وښیو چې چې چې چې چې اولاد به په سترګو نه نی بیا وړه جینې وا یو سو ٹکی انگلش ویل ہوتے تیر باس لکھا اللہ الصمد او خیار اخذ چ قران اور دلی ناغا تسوی وای ز بچے سپینگیری گڈو کے ما چوا دخو چ کلا تو ادشنو بیا دے وقت پی پوش او کار دے پوشا اما سره مچیڑا ملنگان مچیڑا مونگ دا قران ملنگان یو مونگ تا رب ویلی دی چلا تقتلوا اولادکم من املاق منصوبہ بندی بنا کوئے دا دی یرے نا چیدی با سبا سکھوری حدیث پاک کے راضی پدریو سیزنوں کے قصاص دے نکاح والے چی زناو کی او چی مرتد شی او توبہ نو باسی او چی پناہ کا قتل کی نو دے کی قصاص دے خا نو تا منصوبہ بندی کہے نو دا دی اخری انجام دائی چی پخ پل پک سر اخری خواه او زتا تا یو خبر اکو ما منصوب بندی او کا خود دا دی منصوب بنده والا یو کیسر تا دا 20 منٹ دا پاس پی چابی جوڑا دا آغا وارا نو بیاو کا خیر دی پا یو طرف پیدی دا منصوب بنده خوولی دی او پا بل طرف نقصانات نو ما چی او کتن ناغا نقصانات دیر لوی دی دا غی فیدونا نو خیار بنی آدم دا ډیر نقصان د پار لګه پیدا نخو خیخا نو رستا خو خشوا وای دا ری ډوکی چی وای دو بچی پکار دی دو بچی پکار دی سوک چی غواړي ډیر بچی هغه خلک وزګار دی بچے دو ہی اچھے روٹی ہو ایک بندے ہو چار سب کے سب ہوں گے فاقے کا شکار نو پریڈو کی دا لڑل تپل وے نو ماں تا خط لے گا اپا خط کی موتوری کل میں کہتا سو مسلمانان نو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها پدے ماں پویا کہیں نو ماں تے پا جواب کی ہوئے وے میرے بانیوں کے ریڈوٹیشن تا اختلافی مسئلے مرا لے گئے دے تب یا اختلافی مسئلے ہوئی زکر جواب کو اثر ہو نہ کہنا اللہ فرمائے ولا تقتلوا اولادکم من املاق زب تعالی د منصوبہ بندے علی اجازت در کوم چیو سند یافتہ ڈاکٹر تا تولی کی چستا نور د جون خطر د کته بچی روڑے نو اللہ غے زب اجازت در کم خوالا بلا برگردن داغ ڈاکٹر چتا تے چتا ل منصوبہ بندی پکار دا برگردن مولا نہ دا منصوبہ بندے پتو دا ملا سر تعلق نہ لری دا ڈاکٹر سے سر تعلق لری ہاں اللہ فرمائے ولا تقتلوا اولادکم نن سبا دا خلق راضی او فتوی تپوس مانے گئی ادا تاسو توائم یری جی زما رور دے وغا بیمار دے نا خروجی نشینی پیدیا ور کی دا تاسو تچاوے چی بیمار دے پیدیا ور کی دا کم کتاب لکلی بیمار دے چی جوڑ شی دے با قضا روڑی لویشے اسم یو سڑی لار کے ادرو لم استاج ادرے گا میں خوایا کور والے لگ بیمار دے روجی نشی وی پیدیا ور کم مینا بے ہو لے میں دا چی جوڑ شی قضا بروڑی کن یا خلق دا کم کتاب لکلی ہوں چی تو بیمار شی نو پیدیا ور کاؤ خیر دے روجی منی سا زوائم چی تو بیمار شی روجی منی سا قضا روڑا پیدیا نکی کی سڑیا نو دا پی دے چھے قرآن ویلے دا نو زبتا تو ہم کنا قرآن چھے ویلے دا نو آگے دا آگی بیمار دا پارا ویلے دا چھے آگت تر اخیر پورے تر مرگ بیمار دے بیمار دے بیمار دے بیمار دے اڈو جوڑی گی نا چھے آگے تا دائیمی مریض وئی فدیه دا آغا چا دا پارا ویلی ده چی بودا ده بودا ده بودا ده او سات کی وی اوبر آکے سات کی وی ڈوڑے راکے ٹینگولی نشی لگا نو دا دغی بودا و دا دغی دائمی بیمار دا پارا پی دیا وا دانا چتا نا جوڑا کے گا و پی دیا ورکا وا نا جوڑا کے گا و پی دا کم کتاب لکھ تا چی جوڑ شی تبا ٹک کزا روڑے فعدتم من ایام اخر بقرہ کے ماں درستڑے کڑے دے نور میں درست زور نشتا تھا اللہ فرمائے ولا تقتلوا اولادکم من املاق موج نے اخبل بچی دا وجد لوگے نام خورے آسے تو آیا کنا مثلا چستا یو بچی خفلی وڑو کی غنتے ککوڑے تاو کڑے پر آٹا مولا پخکے و تا بکیر خبر ختم شو نو چی شپک بچی دی نو شپک پر آٹے با پخے و بیا بے تو پخے خیر نیا چکل وادا بچی دی بیا بے تارا ولو تا بے والا پخے خان دا سکار دے ازمونگا زنانو پسی گردی دا انجیوز والا جینا کہے ادا لڑل تپل و تو وہی لگ جائیو دا دیو آغا دیو پان دا چل لے آغا چل لے فرمائے ولا تقتلو اولادکم من املاق موجن بچی خپل دا وجہ دا لوگی نام نحنو نرزقکم و ایام منگا روزی در کو تاسو لہما تاسو دے بچو لہما ولا تقرب الفواحش ما ظہر منها و ما بطن فحش فحشا فاحشا فحش فحشا فاحشا دا ټول مصدر دی معنی په بے حیائی سره کیږي او په اصطلاح د قران او حدیث کې دا سه ناکار عمل ته وی چې ناکار اثراتی پکې متعدی امام راغب او ابن کثیر دا معنی کړی دا لکه زناکاری الله فرمائے ولا تقرب الفواحش نزدے موردہ بدکارونو تا اللہ وی نزدے کے گے بنا ما ظاہر منا و ما بطن کخ کاری دا دینا و کپٹا دا بے حیائے کار لبا نزدے نوردے خوا ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ الا بالحق موجنے اغا نفس چے حرام کرے دے اللہ مگر پکے ساتھ سرا جوندے بے خخولے اللہ فرمائے ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون دا پوخ حکم در کئی تاسو تا دا پار ددے چی عقل نکار والے ولا تقربوا مال الیتیم اس دا تبل خی منز دیکھے گئے مال دا یتیم تا اللہ باللتی آسن مگر پاغ طریقہ چی اغا مطابقی دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق احسن دیتا ہوئی چی دا یتیم فیدائی احسن دیتا نہیں چی تب کی ہی لے اس خات اگرز وخان شاملات باندے جابرو قبضے اکڑے یتیمان او کنڈے پاتشو جڑاتا اللہ اکبر کساب وخا وخا ورکڑل ظالم تا تش اڈو کی شو مسکن او نابینا تا تا یتیم سر ظلم شروع کو تا دا آغا مال تا چل ول جوڑ کو تا آغا دا مال دا پارا ہیل اسقاط جوڑ اکڑا یرا خیر دے اطرف ماشاءاللہ جوندے دے غٹ سٹے دے آورے تو تیلے کہ یتیم دے پلارے من ہوئی ماشاءاللہ غٹ کٹ ترے ندے ترے خدای لرا نو ترم پا دا آغا کی رائشی ناغوی سشے رور میں دے رور رونی سے دا برگے کوئی رونی سے پیسے بھی لے لے پس حلال کے خواہ حلال کو ڈر گیا مر گیا اور رور پر رور پس خیراتوں کو کنا آ نو دا تی یتیمانان چی کل ظلمی شو نو دیتر سر جنگ را گنا اترا وطوئی شابا ستا آغا مردہ را ما سنبال کرے دا زما برگے کوئی و پشل زرمی نو ور کرے ہم ستا پلار پس حلال کر یا لکا خود تاوی دا ما پیسے بھی لے آو پی سبیل اللہ خو سے دتا نہ پرے دو ایتی ٹھیک اخلا مخا لا تقربوا مال الیتیم ظالما پاغا وقت کے پی زان لبریت غڑا وال چرتے پی برابر ہو خلکو تا زان خو چی مارور پسی برگے کو یہ حلال کو آوز دیر ویرونو سر دا حشر دے یتیمانان غٹ شنو تو سر دا ظلم کے ظالما ولا تقربوا مال الیتیم او وای وته پیغور وته کوي هغه مردار چې مدل سنبال کړي وا تا وی پوزه نشو پاکول ما دل مردار سنبال کړي وي. الله اکبر. قرآن سے ہوئی لا تمنن تستکثر زباد ما زال اجر ڈیر کا نچے تاؤز بادل نستا اجر لاڑ دوڑا شخا ولا تقربو مال الیتیم منز دیکھے گئے مال الیتیم تا اللہ باللتی احسان مگر پاغ طریقہ چی مطابق وید شریعت حتی یبلغا شدام کم سے کم چی پینزیش تو کالو تو رسیم ترغے چور سی زوان تھا او دا دلیل شو پدے چکلا یتیم بالغ شو باس دت بوس یتیم نہ وائے خا دے دے یتیم والی نہ او تو تر سوچ دے نہ بالغ نو یتیم دے چکل بالغ شو بیا یتیم نہ دے حتی یبلغ اشدہ. قرآن پاک فرمائے وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ حفاظت دا اموالو او دا دا لا تقربو مال الیتیم بیان شخا وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ او پورا کوئے پیمانا او تلپا انصاف پا پیمانا کا چالا شے ورکے اکا پا تلے ورکے نو انصاف کوا. انن سبا خواجیبا لو بدا تل کے بس سامان واجی دے خواب کلو یخی نو تل کت نزی نو دلا دد خو تجربہ دا نو مثلا تو رخلی یا بل سبزی تے پر لے نو دے بپ کے پدر زغو غرزئی نہ کمے چ غرزولی امرا والی تے واپس ابل امرا والی وغه دمر در نشی. قران وئی نا اوفل کیل ول میزان نن گرے دا تل تے تلے خو سبب دا خدای تلے تم درے گے نستا خو کدنو استا فخر جدا تل تسنگ تلے اے اللہ فرمائے و اوف الکیل والمیزان معشوم دے کباڑے دل روڑو تا تپت دا چی دا دل سرو پو دے اتا والا پینز روپے ور کرزا یادی دا پینز روپو سشے ور کر نتا ہے نن مل ماشا اللہ خگٹا ہوگا نن دے خطا وانم زکا و اوف الکیل والمیزان سنت طریقہ دارا کباڑ پسو الے اتلا پدو رپیسی شو سشے دنالی نو دا اغی روپو مراغا شے ورک یا اغی روپے ورک تو ایدا ما گٹا اکڑلا ماشوم تا لشے روڑا اس خبر دے ماشوم خبر سروز روالے روڑی وایا ہون لس روپے والا نو دا تا خو اکڑو سروز ربطیم تا پلس الے دشلو شیم ہم تا پلس الے اتو ای ما گٹا اکڑا نو گٹا دے و نکڑا تا انتظار کوا اسپتال تا بدے رسائی کبھی نہ رسول وائے تو قرآن تو پدروگا کہنے ڈیرو تمہیں اس ماد استاد جی بخبر ہے رشا جی میں رشا خود بھی قرآن دے وا فل کہ بالقسط پورا کہ پیمانا تلپ انصاف لا نکلف نفسا الا وسعا تکلیف نہ رکھو منگئی چاہتا مگر پقدر دوس داغ او فل کیل والمیزان بالقیس سمان انصافو کا ستا مقتدی دے وسی نکی گی نتاصل را گر کرے دے شابا قرض برا لے خود زمان سرسائیں برا لے وی زمان حق دے دا سرسائیں ستا حق دے کدھا غریب حق دے ار سوک چی غریبی دا دا آغا حق دے دا کم کتاب لکھ ہاں منگوائیو که مولا غریب دے خیر دے غلم ورکا منگوائیو تا مخا نبندو خدا مسئلہ کم کتاب لکھرے وچے نا کدا مولا تاسو مالدار دے کہ غریب دے دے بسر سایا علی تاسو میں ور کہ دانشتہ چتا کہ غریب دے نو ٹھیک دا ور کا ناستا مقتدی دے غریب دے دا غدا وس نے کی گیو تا کہ نہ ولے تا لک پا یا جان پوے کا گوراڑ وا یاد نشتہ نہ دے پ خبر تو گور زما غشے نہ روڑے نن سوے مرو دا زما کتاب گیو گور ٹول مقتدیان وصولی شے دے او تہ پکے پاس استاد جی ڈھیر غریب ما گزارا را سرو کا نو غصہ شو غصہ شو غصہ شو چی سر سائیں دے نشو اور کو لینو پا مالی لہا ولو لے فارا ایلا کہ توبو باسو استا اجدا خطا تراوی کری دی دا پاس اپے مشر راغے استا جی سجل خیر خودی دا سی کار دلے و جنگ دے دا دا دا, دا مقتدی دی سڑی زان پا خبر نپویا کیو دا خواہ ولی حلکہ ورکہ کرن سر کاکا والا کمی دا وسکی استاد جی پیسہ دلو کما استاد جی خم پاک واسطر دے زکا چھے سرسایا خونہ ملائی یہ رکھ کا بستا خوخہ دنو دا سیو کہ استاد جی کہ چرے دا مقتدی تا پسی اولار نوے نو پا ایمان واسطا پا دا تراؤ سواب شو نو استاد جی وطوی نکنا نو خوخہ دے ندا دے بتا تخپل سوابو بخی او غریب دے تو تا سرسایا و بخا نو ملا خواسم تا مکتی وی ما بخلے دے ما بخلے دے کاکا چھے تا من لرا لے تے ہو بخوا یا ما بخوا چھے داغا دا وسا نکی گی سلو رنے دیم تے نکی گی سڑیا تا سو ہے ما شمانو محلستے شروع کردے سڑیا و اوفو الکیل والمیزان بالقسط انصافو کا سرسایا دا ملا حق نا دا سرسایا دا ار غریب حق تے کاغا ملایو کا مقتدی او کاغا عام سڑی وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ پورا کہ پیمانہ و طلب انصاف لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو منگئی چاہتا مگر پقدر دوسداغ او دا سرسائے حکم واورا شیخ سرناستم دروستم یو سڑے راگے وی جز غریب مال مال خلق سرسائے را گئی نو زب سنگ چل کم زما سرسائے بزور کم وی او چه تا سر دمر سرسایه را جمشی خپل سرسایه داغه سرسایو نورکا ناغو تیزه چهلم وی توم اخلق و خپل سرسایه مورکا سرسایه زکاة نده چه توی پا ما نکی هر بالغ بخپل سرسایه ورکی اگر که غریب ده سرسایه ده وام خلی خوچه دمر سرسایه و سر جمشو چه ده خپل سرسایه ورکولی جی نو ده ده مورکی دا غریب سره خوا سرسایه بیل شره زکاة بیل شره سره یا تار سرسائے نہ زکات جوڑ کرے دے اللہ فرمائے لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو منگی جاتا مگر پقدر دوسنا غم واذا قلتم فادلوا مخ کے معاملات چیڑل اس اقوال چیڑی واذا قلتم فادلوا کل چوائے نہ کوائے نو انصاف کوائے حفاظت الاقوال مخ کی وہ حفاظت الاموال اس دی حفاظت الاقوال لکہ قرآن بل دے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم روغ وینا کوئے اللہ با ملون ٹکی دلتے موئی ویدا قلتم فادلو کلا چھ خبر کوئے نو پہ انصاف کوئے ولو کان ذا قربا اگر کوئی وینا کرے شوئے خپلوان وبعہد اللہ اوفو پلو دا اللہ پورا والے ہوکے لوزون پورا کہخا ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دا حکم در کی تاسو تا پدی سرا د پار د دے چ یاد او ساته تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما ترغیب للقران لار دو دی دو قسم اثرات لری یو خلاف او یو اختلاف یو خلاف تے یو اختلاف دے اختلاف مضمون دے او خلاف نہ دے مضمون خلاف او اختلاف خلاف دی تو ہوئی چیو مسئلہ دا تیو سویز بل سویم دا خیر دے خو اختلاف خنرے چی ماو تا پا دی مسئلہ چیرلو دی اتو رسو چیو بل تا گریوان تلاسو آج دا دا خلاف او دا اختلاف پا منس کے فرق ہو خواب اللہ فرمائے وان ھذا صراطی مستقیما او یقیناً پوش ہے چدا قرآن لار دا زمان مستقیماً برابر دا فتبیو دا دیتا بیداریو کیم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یو نیغا کرخلاخ کل پزمکا اوی فرمائے الحاضا سرات ربی دا زمان دا رب لار دا سم حت خطوطاً ان یمینی و شمالی بیخی طرف تا گس طرف تا کگے لار راخ کلیم ثم قال هذه كلها سبل على كل سبيل من شيطان يدعو اليه دا طول لار شیطانانو دے دا ہر لار پسر شیطان ناس تے خلق را بلی را کا گیا گئے تخا نو قرآن زکو ہوئے خا ولا تتبعوا سبلا مزے پڑیر لارو پسے دسرات نہ مراد اگا اعمال دی چی آخرت کے پی کامیابی حاصل گی لا تتبعوا السبل کی آغا اعمال مراد دی چی آخرت پہ بربادی کی اللہ فرمائے فتفرقا بکم عن سبیلی مطابق کے گئے دنور لارو پس گڑ گڈ وڈ بکی تاسو دلار داغنا ذالکم وساکم بی لعلکم تتقون. تو گورا مخی مویلو ذالکم وساکم اسے بیاوے مخی ویلو لعلکم تاقلون او دلتے وی لعلکم تتقون او بیاوی لعلکم تذکرون او بیاوی لعلکم تتقون. گورا دریز لوے ذالکم وساکم بیم ذالکم وساکم بیم یوزل لعلکم تاقلون بیا لعلکم تذکرون بیا لعلکم تتقون. اول ذل کے اعتقادی امور کی غلطی وا او پدویم ذل کے احکام کے عملی تغافل ہو غفلت ہو او پدریم ذل کے عام حکم ہو راتلو د صراط مستقیم تا. نو دادری ذل ذالکم وساکم ذالکم وساکم زکا ہوئے تدامو اچھے تکرار دیکھا نا اللہ فرمائے ذالکم وساکم بھی لعلکم تتقون. او دا توجیہ و تشریح معارف القرآن دا مولانا محمد کاندلوی ادریس جزاک اللہ مولانا محمد ادریس کاندلوی دریم جل صفحہ یو کم شپیتا. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن ثم آتینا موسی الکتاب تماما ثم آتینا د سورت د دواړو مضامینو د نفی د شرک اعتقادی او شرک فعلی د ذکر کولو نه بعد اخر کې دواړه مضامینو باندې یو دلیل نقلی او بل دلیل وحی ذکر کړی دی. دلیل نقلی د موسی علیہ السلام نه دا وجره چې دلته ثم د تعقیبی ذکری راوړی دی. ثم د تعقیبی ذکری ثم آتینا موسی الکتاب نہ تب ہے کہ تاقیبی ذکری سے تو ہوئی بیا اور پس دا خبر ہم واورا یہ تو تاقیبی ذکری ہوئی تھا او یو دے ثم د تراخی ثم آتینا موسی الکتاب بیا واور ہے کہ ور کڑے دمو موسی علیہ السلام لے کتاب تماما علی الذی د پورا کولو د نعمت علی الذی پاغا چا احسنا و تفصیلا چنے کمل دیو تفصیل دار ضروری خبریں لکل شین و حدن و رحمتن و تفصیل لکل شین تفصیل دار ضروری خبر دا دین و حدن و رحمتن ہدایت و رحمت تے لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دا دے دا پارا چپا ملاقات دا رخب الایمان لریم و هذا کتاب انزلنا و مبارکون پا دے آیت کے پنفی دا شرک فعلی شرک اعتقادی باندھے دلیل وحی وہذا کتاب انزلنا مبارکن قرآن تا مبارکن وئی تورات تا امامن وئی سورۃ ہود واللس کے وہذا کتاب انزلنا مبارکن دا کتاب نازل کر دے مونگ برکت والا دے جی کتاب برکتی شو نلستن کے برکتی شو کا نشو ویون کے برکتی شک نشو عمل کون کے برکتی شک نشو تا دا برکت کتاب پری خود وا بے برکتا وہذا کتاب انزلنا مبارکون دا کتاب نازل کر دے مونگ برکت والا رے نو تا قرآن پری خود دے او دا ملنگ بابا خولی رالے او سٹے ولی دا برکتی دکھا وہ برکتی کتاب دے پری خود دے فتبعوا تابداری کو ددا واتقوا ویرے گئے لعلکم ترحمون بیر پارا چی رحم شی پتاسو فتبعوہو بالاوامر والنواہی والاحکام او واتقوا عن المخالفت و اتباع غیری دا مخالفت دا اللہ نا ویرے گا نو لعلکم ترحمون ضرور پتاسو رحم شی داولی ان تقولو انما انزل الكتاب على طائفتين لئلا تقولو طائفتين مراد یہود نسوارا ان تقولو زجر ان تقولو انما انزل الكتاب چه سبا انو آئے تاسو چې یقینا نازل کړی شوی دی کتابونه علا طائفتین من قبلنا او دو ډلو باندې مخکې زمونږ نه وائن کن نان دراستیم لغفلین او یقینا او مونگا دلستلو ددینا لغفلین خامخا بے خبرام پزید تشنیع جمع روڑخا دراستیم او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب او سبا دا انوائیم او حدیث کے راضی درس ساعت خیر من احیاء اللیلہ یو ساعت دا قرآن درس تک ناستل دا ټول شپې د شوګیری نه غوره دی خان تا رضان نه شیخ جوړ کړی نه پلونو لدې زور ور کړی قرآن لخواله ناراضی خان وان کنا عن دراستهم لغافلین او یقینا و مونږه د لستلو د دې نه بے خبر او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب او چې سبا دا ونه وایې چې که نازل کړی شوی په مونږه کتاب لکن احدا منهم خام خاوے بمون خلار مندن کی ددینا اللہ وی فقد جاءکم بینتم من ربکم یقینا راغلی دی تاستا واضح بیان دطرفا درفتا سنا وہدا و رحمہ ہدایت و رحمت فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ سوک ڈیر لوی ظالم دے داغ چانا چی درو گنی آیتون دا اللہ وصدف عنها مخلی داغینا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا زرد سزا بور کو غچاتا چ مخلی دا آیاتن زمانہ سوء العذاب بد عذاب بما کانوا یصدفون پس سبب درے چ دی مخلی دی کتاب دا اللہ نا دا قرآن نا چ دی مخواڑو سزا دا اگا سزا طہا کے ذکر کرے وا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة پدی آیت کے یرد دنیا او دا عذاب دنیاوی دری صورتوں نے بیان کری دی سوک چے ددے دلائل و براہین و سرا ایمان نہ روڑے آیا دی ددے خبر انتظار کی دی چی ملائک دا مرگ پی راشی اروحون تیوالی نول پس دا مرگ نبی بیا منی نا وست اومنی دا مطلب دیکھا حل ینظرونا الا ان تاتیهم الملائکا حل ینظرونا من ما ینظرونا تفسیر بیضاوی حل ینظرونا ما ینظرون انتظار نکی دی الا ان مگر ددے خبر تاتیهم الملائکا چراش دیت ملائک او یا اتیا ربک یا راشی ربستام او یا اتیا ربک مانا اے امر ربک ستا دا خدای حکم پی راش او یا اتیا بازو آیات ربکا یا راشی باز نخی دا ربستام یوم یا اتی بازو آیات ربک پا کمر چراشی باز نخی دا ربستام لا ینفع نفسا ایمانوام نفع باور نکی اس نفس تا ایمان داغا لم تکن آمنت من قبلو چی ایمانی نی راوری مخکر دینا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو ولا ينفع نفسا علمها لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا بلغت الحیران صفہ 316 او کسبت فی ایمانها خیرا یا اے نوی کڑی پا حال دا ایمان کے سنے کمال یا دا خیرن نا مراد دا توبہ قل انتظرو انا منتظرون ورتو آیا انتظار کوئیم منگم دا انتظار کون کنیوم ان اللذین فرقو دین اوما تفسیر مواہب الرحمن درم جلد دش پیت صفقی وی آگا وہی فرقو دا مانا چھے سکے او سنکے سدین کے او سنکے دا دے دا سے مثال دے لکے او سڑے تتوے لکے موسکے آو الحمدللہ کلت بمنزو نظر وزی دشپے کلت رے شکر دے کذا کرے میں بالکل نہیں دیخا وعدہ خو تو فرقو کے را لے سکے او سنکے ادا سے نکو تا پدی شکر رکھو کنا دا سلو روپو لوٹ چھے ماتے کنا نو دا سی بو کو جی پنزوس بدر کو دا پنزوس والا ابس پدی گزارو کدا ڈیری دی نا پنزوس نو را کا ز خیر دی بیا بدر بیا بیا نہ مالے اس را کا نو تا جی اس وے چدری منزو نہ میکڑی دی انو را نہ کدا چتا بیا پ دم بے کزارو گرزو کا انصاف دارا منزو نہ پینز پر دی تے شکر پ دو با سی خان اللہ فرمائے ان الذین فرقوا دینهم تفسیر مواہب الرحمن وے ہم اہل البدعت و اہل الشبہات و اہل الضلالت من ہذہ الامہ ابن جریر ابو ہریرہ نے دا روایت نقل کی وہ دین مرادی بدعتیان آگا کسان چپ خواہشات پس روان دے او گمراہ والا ددی امت نا د دې امت مبتدعين هغه څوک چې په شبهاتو پسې روان دي او هغه څوک چې گمراه دي خان ان الذين فرقوا دينهم یقینا هغه خلک چې ټوکره کړې دي دین خپل فرقوا من ابتدعوا لکه سوره نساء یو سل پنځوسم کې دا مسله تیر وا ځکه نو کتاب الاعتصام کې ذکر دي من ابتدعا امام مالک وی من رحمه اللہ من ابتدعا بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا چاچے یو بدعت پیدا کو او دو لنم کے خود چدا بدعت حسن دے فقد زعم ان یقینن دو گمانو کو چی یقینن پیغمبر علیہ السلام خیانت کردے پر رسالت کے اتا ولنم کے خود بدعت حسنا فتح رشیدیہ وہی وہ بدعت میں کوئی حسنا نہیں ہے پا بدعت کے حسنا نہیں خا شیخ مرحوم لے او سادہ سڑے راغ ہے وہ تیری جی پدے بدعت کے بدعت حسنا شتے آگا تو خاندل پاؤ دسما دی کی خوف کلی کلے او خرابی وینا بدعت سی خوف دسما دی کا نا گند نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی دا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نقل حدیث اقترت الیہود علی 71 فرقتن دا اللہ نبی او بیا وہی وفترقت النصارى علی 72 فرقتن وستفترقوا امتی علی 73 فرقتن کلها فی النار اللہ واحدہ قیل یا رسول اللہ ومن تلک الواحدہ قال من کان علی ما انا علی واصحابی یا ما انا علی واصحابی یا ما انا واصحابی علیہ کتاب التسہیل دا اللہ نبی فرمائی یہود و نسوارا یو او یا ڈلے نسوارا بدبو یائی یہود یو او یا نسوارا دو یا زما امت بدری ہو یا ڈلیش اور دا ٹولی ب جہنم تزی اللہ واحد یو بنس چا تپوسو کہ دا یو کم ڈالا دا نو زمونگا یاران را لاغی ہوئی جی دے نہ مراد منگئی ہوں آل سنت والجماعت نہ تال سنت والجماعت پہ جانے کیسے ہوا ایسے نہ بے دتیا نہ تال سنت والجماعت ہوا ہے ابن کثیر سلورم جلد گورا نہ تب آل سنت والجماعت ہو پہ جانے خا اہل سنت من د سنت و تابے دار ول جما امن د صحابہ و تابے دار نوستو مغور جانتا زب مغورم منگوائے خیر دے تاسو دے مراد شے خو آیا دا پیغمبر و دا صحابہ و تابے دار یہ کنا زیم کنا کو یم خو مراد تیشو او کنیو زما مہربان ددے نہ منگا تاسو مراد نہیں پرے بیا خا اللہ فرمائے فرقو شیخ دروستم وئی وئی دا فرقونا فروعی اختلافات مستثنا دی وجد استثناء دادا چو فروعی مسائل منلو نہ منلو باندے دا چا کفر و اسلام بنا نہ دے دا چا کفر و اسلام بنا نہ دے کہ منیو کہ نہ منی دا ایمو اربعو پقول افتراق سلور پورے محدود ہو او دی اختلاف دا افتراق دا دی دا اختلاف او دا افتراق اس حد نشته دا چا دا غیر مقلدین دا ائمو اربعو بقول غیر افتراق چه او سلور پوری محدود ہو لکا سلور ائمو یو بل سر خلاف ہو خو اختلاف نو او ننی رالو فروعی مسائل دے حد تا دے اندازی تا رسول چے کرکا نپرت بے اتفاقی غم خادے ختم دل او پیو بل باندے دفے لگول دا ڈیر غلط کار دے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا یقینا اگا خلق چے ٹکڑے کرے دے دین پل وکانوا شیعا نو دی ڈلی جدا جدا دے لست منہم نے تے دی سرا دا تعلق والاونا فی شین پیوشی کے انما امرهم الاللہ یقیناً معاملہ ددی سپارل شوید اللہ تا ثم ينبئهم بیا بخبر ورکی دیتا بما کانو یفعلون پائے کارنو چیدیے کئی من جا بالحسنت فلہو عشر امثالیہ من جا بالحسنت فلہو عشر امثالیہ پدی کی ترغیب دے اعمال صالحہ تھا اور بشارت دا غچا دا پارا چدا اللہ پسنت طریقہ من جا بالحسنت من بسننا ذکا حدیث کے راضی من تمسکا بسنت عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدین چاچ دا اللہ دا نبی پیو سنت عملکم پاغ وقت کے چی امت کے فساد خور شویدین عند فساد امتی نفلہ اجر مئات شہیدین دلد سلو شہیدانو اجر دے خو خبر ہے ولی و تغوڑ کا تو ایزا با پیو سنت طریقہ عمل کو ما ولی برے پستی کی بکی خواہ یا وقت کے ماوی دے کب دا تختے دا پکور کے دا بچہ تاسان کاری ناغا ما اگا کڑے مڑے ہوئیشت را ہوئیشت ماوی زالوا بندو ما نو پاغے ما دا ایروان خپلا دا ترو اجرا کی دم روالو خواڑا چھو اس میں مولی خوگی گی خواہ امنگوی گنزا چھت ماوی مہو دا زکا پکی دا سلو شہیدانو اجر دے چھو سڑے سل زل پا بم باندے لگی سل زل یو زل نا دیکھے خوب ہم سے زوری اگر چہ حدیث کے راضی وی شہید کا پب بمنو کہلو زی ناغا دمرا ہم در نہ محسوسی لکا از غی چہ دا چاماتی کی خواہ او دا دا شہید کرامت تے من جا بالحسنت فلہو اشرو امسالیہ بارکی او دکان کے نوکرو ما یو سڑے راغے ملاو وڑو کے دا کنجی ننیولے ویجی سیب زکاة راکا من جا عبیل حسنتے فلہو اشرام سالیا میں خمولانا سیب دیکھو لگ رہا نیز دیش راغے میں یو کارو کا زکاة در کو ما خیر دے خو یو کارو کا دا آیتو نا نمگڑی مو آیا سنگ نمگڑی میں گو رٹول بازار کے روانے من جا عبیل حسنتے کچا یو روپے زکاة راکا اللہ بلہ سور کین میں داور پسی میں سوال حرام دے نو من جا اب سیئتے چاچے رات لو کڑے ہو حرام کارتا نو اللہ بدا گئے سزا اور کے نو تو سوال پسی کر دے ماں تو ہوئی پچ گرے خو بنے میں سے خبر خوش دا اللہ دے کتاب آیت دا تب پورا کہو نو بس پنج پیرے اکا نم گڑے وائی نو بیا نرے پنج پیرے خان کولے کار دے مخلوق سلور قسم دی د بعد و د پارا دنیا و آخرت دواڑوں کے وسعتی او آخرت کے محتاج بعض دنیا کے محتاج او پا آخرت کے بہ وسعتی وتا درم بعض دنیا کے وسعت او پا آخرت کے محتاج او سلورم بعض پا دنیا و پا آخرت دواڑوں کے بدبختا دنیا و آخرت دوار تباج اعمال گورا چھے شرک نہ کہے جنت والا جنت والا واجب شو چھے شرک کفر کئی تو زخ والا واجب شو چاچے دنے کے ارادہ اکڑا او کڑی نہیں یونی کی ولولی کرے شوا چاچے ارادہ دا بد عملو کا اکڑی نہیں اس سزا والے نشتا وہ گورا من جا ابل حسنت او پینزم چه بد عملو کی نو ام داغی موافق سزا دا سیوانا او چاچی نیکیو کرنو یو پلس او دا دین وال تر سات سو پورے وو سو پورے با اللہ رب العزت اجر ورکی من جا بالحسنت منا جا یوم القیامہ بالاعمال صالحہ حدیث کے راضی یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله